سورہ حجر کی آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 50 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات میں سے پہلی تین آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہوئی تھی. چونکہ اگلی آیات کا موضوع بھی وہی ہے، اس لیے میں پچھلی آیات کو دہراتے ہوئے ان آیات کی طرف آؤں. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں تقوی والے لوگوں کا صلہ اور آخرت میں ان کی جزا ذکر فرمائی. اس رکوع کا پچھلے رکوع سے ربط یہ ہے، پچھلے رکوع میں شیطان کے دھتکارے جانے کے واقعے میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو اغوا کروں گا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ کے مخلص بندے، مخلص اور مخلص یہ دو لفظ ہیں. قرآن کریم کا یہاں لفظ مخلص ہے، میں اس کا فرق عرض کروں گا. آپ کے مخلص بندوں پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا، وہ میرے داؤ اور پیچ سے محفوظ رہیں گے. اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا تھا کہ تیری اتباع کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا، جس کے 7 درجے ہوں گے، 7 بڑے بڑے گیٹ اور دروازے ہوں گے. ہر گیٹ میں داخلے والوں کا ان کو مقرر کیا جائے گا کون سا آدمی کون سا کس طبقے میں داخل ہو. میں نے تفصیل میں عرض کیا تھا جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 درجے بنائے، منزلیں بنائی، جو نیچے کی جانب سب سے اوپر والی جو منزل ہے وہ سب سے کم عذاب والی، اس کے بعد اس سے زیادہ شدت والی منزل، اس سے نیچے والی اور شدت والی، اس سے نیچے والی اور شدت والی، آخری 7ویں جو 7واں طبقہ ہے. یہ طابق اور طبقہ عربی میں پوری منزل کو کہا جاتا، وہ جو سب سے نیچے والا درجہ ہے یہ سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہے. سب سے اوپر والے درجے میں گناہگار مسلمانوں کو رکھا جائے، جن کے بارے میں اللہ عذاب کا فیصلہ فرمائیں، جو گناہوں میں مبتلا رہے، جن کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کیا ہے، ان کے لیے سب سے اوپر والا درجہ. اس سے نیچے نصارہ ہوں گے، نصرانی، یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب. قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے زیادہ قریب یہودیوں کی بہ نسبت نصرانی ہیں، لیکن یہ بھی شرک میں مبتلا رہے کفار، ان کا اس سے نیچا درجہ. اس سے نیچے والے درجے میں یہود کو رکھا جائے. اس سے نیچے پارسی ہوں گے، پھر صابی ہوں گے، پھر مجوس ہوں گے، اور سب سے نیچے والے درجے میں منافقین کو رکھا جائے. وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَفِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو یہاں جو ابھی آیات تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلص بندوں، اللہ کے جو برگزیدہ چنے ہوئے بندے جن پر اللہ نے اپنا کرم اور رحمت فرما دیا، شیطان کے فریبوں سے، اس کے جالوں سے محفوظ رہے اور انہوں نے تقوی والی زندگی بسر کی، ان کے انجام کو، ان کے صلے کو ذکر فرما. وہاں قرآن کا لفظ مخلصین ہے، یہاں قرآن نے ان المتقین فرمایا. جو مخلصین ہیں وہی متقین ہیں، جو متقین ہیں وہی مخلصین ہیں. مخلص سے مراد وہ بندے جن کو اللہ نے شیطان کے فریبوں سے بچا لیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقوی والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور تقوی کی مثال خل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ذکر فرمائی، ایک آدمی صحرا، ریگستان اور جنگل سے سفر کر، خاردار جھاڑیوں والے علاقے سے، اس کے سفر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاردار علاقے میں اپنے پاؤں بھی پھونک کر رکھتا ہے کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، اور جھاڑیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کوئی جھاڑی اس کے کپڑوں سے الجھ نہ جائے، اس کو اس کے کپڑے نہ پھاڑ. تو اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا بچتا بچاتا، کہیں جھکتا، کہیں قدم تیز اٹھاتا، کہیں آہستہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا اس صحرا سے گزر جاتا جنگل. فرمایا تقویٰ کی مثال اسی طرح ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں گناہ اور خواہشات جو انسان کے دامن عفت کو تار تار کرنے والے، اس کے پرہیزگاری کے لباس کو تار تار کرنے والے، وہ لباس التقویٰ، قرآن نے فرمایا تقویٰ کا بھی ایک لباس ہو، ان گناہوں سے اور آلودگیوں سے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو بچتے بچاتے زندگی کا سفر طے کر کے چلا جائے، یہ اللہ کے نزدیک متقین میں شامل. اور آپ حضرات بہت زیادہ باخبر ہیں، کتنا تجربہ ہے، آپ بازار میں جگہ جگہ دیکھو، نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت، سوچ کی حفاظت، آفس میں ہیں رشوت کی پیشکش ہو رہی، مختلف عنوانات، ہدیہ کا عنوان ہے رشوت، سود، کیا کیا چیزیں، جوا، لیکن ہر جگہ سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے دامن سے بس زندگی اس طرح پار ہو گئی، اور کہیں کانٹا اگر الجھ بھی گیا اس کو چھڑا دے، اپنے آپ سے دور کر، جیسے کہیں ہوتا نہیں قرب قیامت میں اگر کوئی سوز سے بچنا بھی چاہے گا تو بچ نہیں پائے، اس کا دھواں ضرور پہنچ جائے، اس سے بچا لے. کانٹا چبھ جائے تو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، اسی کانٹے کے ساتھ نہیں چلتا. کہیں سود آ گیا اکاؤنٹ میں، سیلری آ رہی تھی، سیونگ اکاؤنٹ کے علاوہ سیلری نہیں ملتی، سیونگ اکاؤنٹ میں سیلری اور سود بھی ساتھ آ گیا، اس سے اپنا دامن جھاڑ دے، بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے، کیونکہ وہ حلال نہیں، بس اپنا جو حصہ ہے وہ لے لے، بس اس طرح اپنے آپ کو بچاتے بچاتے وہاں سے نکالے اور دوسری جگہ ڈال، اسلامی بینک کاری ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال، اپنے آپ کو بچائے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، یہ کھانے ایک مثال ہے، سب جگہ سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرنا، یہ تقویٰ کہنا. جو یہاں مجاہدہ برداشت کرے گا، اللہ رب العالمین پھر یہ صلہ ذکر فرما رہے ہیں، ان المتقین فی جنات و عیون. میں صرف ترجمہ کروں، تفصیل تو کل آ گئی. جو تقوی والے لوگ ہیں یقیناً وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اور چشموں کے قرآن کریم نے جگہ جگہ صفات ذکر فرمائی، فیہما عینان تجریان، فیہما عینان نزاختان، فیہا عین جاریہ. یہ قرآن نے جگہ جگہ چشمے ابلتے ہوئے جس کا پانی صاف شفاف، نہریں، آبشاریں، قرآن نے ذکر فرمائی. ادخلوها بالسلام، تم اس جنتوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. آمینین، اس حال میں کہ تم ہمیشہ امن کی حالت میں رہو گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل، ہم ان کے سینوں سے جو رنجشیں ہوں گی اس کو بھی کھینچ کر نکال دیں. نَزَعْنَا، نزع کہتے ہیں کھینچنا کسی چیز، یعنی اندر کسی قسم کی کوئی قدورت، دل میں میل باقی نہیں. جنت ایسی جگہ ہے جہاں آپس میں کوئی کینہ، کوئی دشمنی، کوئی حسد، کسی قسم کا، کسی طرف سے رنج، کسی طرف سے کوئی صدمہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اخوانن، بھائی بھائی بن کے رہیں گے. اعلیٰ سرورن، تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، گاؤ تکیے لگائے ہوئے، اور جنت کے ریشم کے تیار کردہ اور یاقوت کے زمرد کے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے اور گپ شپ لگا رہے اور اللہ کی طرف سے مہمانی بھی ہو رہی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, قرآن فرما, ان کے پاس آئیں گے ان کے خادم جو چھوٹے جو بچے ہوں گے, چھوٹے بچے جیسے 10-15 سال کی ایج کا بچہ, خدمت گزار غلمان لڑکے, مخلدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. قرآن کی تعبیر دیکھیں, اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا, اے پیغمبر آپ اگر ان کو دیکھو ان بچوں کو پوری جنت میں پھیلے, یوں لگے گا جیسے جنت کے سوس غالیچے کے اوپر بکھرے ہوئے موتی پڑے ہو, موتی بکھر رہے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو, حسن کو اور خوبصورت اس منظر کو ذکر فرما. اذا حسبتهم رأیتهم لؤلؤا منثورا, اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا, وہ خدمت ہو رہی اور بعضوں کو فرشتے پیش کریں گے اور بعض اتنے قریب والے, بہت قریبی مہمانوں میں بھی ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھو ولیمے میں بہت سارے ہوتے ہیں, بعض ہوتے خدمت گزاروں کے ویٹرز کے حوالے ہوتے ہیں ان کو کھلاتے, اور بعضوں کو خود ڈال کے دے, ایسا کرتے ہی نہیں کرتے, وہ بہت سارے جو دلی یار ہوتے ہیں وہ قریبی ان کو خود ڈال کر دیتے, اللہ بھی خود پلائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, ان کے رب بھی ان کو پلائیں گے پاکیزہ چا, اور فرشتے بھی آئیں گے مختلف مقامات پہ, بس جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو کبھی پل بھر ناراض نہیں کیا ہوگا, اللہ ان کو وہاں یہ مقام خاص عطا فرمائے. فرشتے اور کسی کو خدام کے ذریعے اور بعض خاص لوگوں کو اللہ رب العالمین خود پلا, جن کو اللہ پلائیں گے اس کے پلان اس کے پینے میں اس مشروب میں کیا لذت ہوگی, اس کا نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ تصور کیا جا سکتا ہے. یہ تو صرف مشروبات کی بات ہے, اور کھانے کے لیے کیا چیزیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا, اللہ نے مجھے جو جنت میں نہر عطا فرمائی اس کو حوض کوثر کا نام سنا جی, حوض کوثر, کوثر یہ نہر ہے جنت کی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی, لیکن وہ نہر آپ کی ہے لیکن آپ اپنے امتیوں کو پلائیں, پھر آپ کی امتیوں میں پلانے میں بہت بہت قسم کے لوگ, بہت ساروں کو پلائیں گے, خدام, فرشتے, بعضوں کو صحابہ اکرام, جس کی جس سے جتنا دل ہوگا اتنا قریب ہو, اور بعضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرمائے, وہ جیسا قریبی ہوگا کیا مقام ہوگا. حوض کو فرمایا, اس حوض کے اس نہر کے کنارے پر بختی اونٹوں کے بقدر بڑے بڑے پرندے ہوں گے, اونٹوں کے بقدر انتہائی خوش نما. صحابہ نے کہا, حضرت انس کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, وہ پرندے تو بڑے ہی مزے میں ہوں گے. کہاں, حوض کوثر جس کا کنارہ یاقوت کا بنا ہوا, جس کے آب خورے جو گلاس جو بھی ہوں گے دو قسم کے ہوں گے, ایک کو کاس کہا جاتا ہے ایک کو اباریک کہا جاتا ہے, ابریک اور کاس یہ دو قرآن نے, جس کے پکڑنے کی وہ دستی ہوگی اس کو دستی نہیں ہوگی وہ کاس جیسے ہمارے گلاس ہوتے ہیں, دوسرے جس کی دستی ہوتی ہے ہاتھ میں اس کو ابریک کہا جاتا جس کی جمع اباریک, یہ قرآن نے ذکر فرمایا. تو وہ آب خورے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے رات کو جگمگاتے ہیں, اس طرح روشن. وہ بختی اونٹوں کی تعریف کر رہے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بختی اونٹ وہ پرندے کیا مزے میں ہوں گے جو ان کو کھانے والے مزے میں ہوں. سبحان اللہ, جہاں سے چاہیں گے جو گوشت, کہیں سے بھنا ہوا مشویات, مشویہ کہتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کو, عربوں میں مشویہ کہتے ہیں, ہمارے یہاں روسٹ اور مختلف قسم کے تکہ اس قسم کے نام, وہ اللہ رب العالمین پرندوں میں بنا بنایا گوشت لگایا. امام اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین میں, وہ بڑے بڑے پرندے ہوں گے اور گفتگو بھی کریں گے. جب اللہ کا بندہ اپنے محل میں یا اپنے جنت میں داخل ہوگا مسلمان, وہ گفتگو کریں گے, پرندے آ رہے ہیں, شور, خوبصورت چہچہاتی ہوئی آواز, یا ولی اللہ کلنی, دوسرا کہہ رہا ہے یا ولی اللہ کلنی, اے اللہ کے دوست مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ, ہر ایک اپنا. جیسے بہت ساری جگہوں میں کئی اگر ریسٹورینٹ ہوں کیفے ہوں, ہر ایک کا وہ اپنا مینو لے کر آ جاتا ہے, جی ہمارے یہاں سے یہ خاص چیز ہے. وہ پرندے اپنا بتلائیں. ایک پرندہ کہے گا اللہ کے ولی مجھے کھاؤ، میری ایک طرف سوکھا گوشت ایک طرف بھنا ہوا گوشت، میں نے چشمہ سلسبیل سے پانی پیا اور فلاں فلاں جگہ کا گھاس کھایا. اپنی تعریف کر، گفتگو کر، اللہ کا یہ دوست یہ جنتی اس کا گوشت کھائے جب تک چاہے گا، جب تک چاہے گا مزے لیتا کھاتا رہے گا، پھر بعد میں وہ پرندہ اسی طرح ہو کر اللہ کے حکم سے دوبارہ اڑ جائے گا. یہ ان کی روزانہ کی ہر وقت کی نشستیں ہوں. یہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، ہم اگر اپنی عقلوں سے، اگر ہم اپنی عقل کے ترازو پر سمجھنا چاہیں کبھی نہیں سمجھ سکتے. یہ غیب کی چیزیں ہیں جن پر ایمان لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحون، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور آج تک کسی کان نے ان کی خوبصورتی اور لذت کا ذکر نہیں سنا. اور اگلی بات، ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی بشر کے دل میں اس کا کوئی تصور اس کو گزرا نہیں ہو. آج دیکھو دنیا کیسے ذہین لوگوں سے بھری، کیسے ذہین لوگ کیسے بہترین عمارتوں کے نقشے بناتے، کیسے بہترین کھانے انواع اقسام ہے نا جی، اعلیٰ سے اعلیٰ یہ کیسے نظام ہیں، ہوٹل ہیں اور بنے ہوئے پارک ہیں. ساری دنیا کے انسان مل کر کوئی حسین سے حسین چیز بنانا چاہیں، جو چاہیں. ابھی تو لوگ اگر بنانا بھی چاہیں اسباب نہیں، اگر کوئی یہاں یہ چاہے میں سونے کے محلات سے جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کس طرح کی اس کی چار دیواری ہو، اور ایسا درخت بناؤں جس کا تنہ یاقوت کو، کسی کے بس میں ہے جی؟ یہ سوچ ہی سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سوچنے والے چاہے جتنا بھی خوبصورت سوچ لیں، ہم نے ان کے تصورات سے کہیں بالا اور کہیں حسین چیزیں تیار کر رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو معلوم نہیں ہم نے ان کے لیے کیسے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا رکھا ہے، معلوم نہیں. فرمایا کہ یہ ان کی نشست گائے گپ شپ، یہ ہوں گے آپس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہا. وہاں جنت میں روزہ نہیں، جنت میں نماز نہیں، جنت میں یہ چیزیں نہیں، نماز، روزہ، صبر، زہد، یہ چیزیں ختم. یہ دنیا کی عبادتیں جن کے سلے میں اللہ آخرت میں. جنت میں صرف ایک عبادت رہے گی، شکر کی بات، اور باقی اللہ کا ذکر اور تسبیح سانس کے ساتھ خود بخود جاری رہے گی، وہ خود بخود جاری ہوگی. یہ دنیا ہی کے مجاہد ہیں جن پر یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کو ہر جمعہ میں ایک بازار لگے گا، جو جس بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، کیا لے کے جائیں گے، پیسے کیا خریدیں. وہ بازار کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا، وہاں جنتیوں کی طرح طرح کی خوبصورت شکلیں اور تصویریں ہوں گی، جو جیسا چاہے گا اللہ اس کو ویسی ہی شکل میں ڈال دے، جو جس کی تمنا کرے گا میں ایسا ہو جاؤں. گھر میں واپس آئے گا، ازواج اور بیویاں جنت کی عمروں کہیں گی بہت زیادہ حسین و جمیل ہو کر واپس آئے. کیونکہ دنیا میں اللہ نے یہ اصول بنایا، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، لیکن جنت میں یہ ختم. جنت میں جوانی کے بعد مزید جوانی، اس کے بعد اور جوانی، ہمیشہ اس کی قوت، اس کی صحت اور جوانی بڑھتی رہے گی، کبھی بڑھاپا، کبھی تھکاوٹ، کبھی کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں آئے. قرآن کے الفاظ دیکھیے جی، لا يمسهم فيها نصب، ان کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی کوئی تھکاوٹ. اللہ اکبر، کیا الفاظ. مسا یا مسو کا معنی ہوتا ہے کسی کو ٹچ کرنا، ایسے لگانا. ہمارے ہاں تو تکلیفیں ایسی ہیں جو ہڈیوں کے اندر جڑوں میں بیٹھی، ایسے نہیں، ایسے نکلنے کا نام ہی نہیں لے، ایسی تکلیفیں، ایسی بیماریاں ہیں، ایسی مشقتیں ہیں. گھر میں ہیں تو نکلنے کا نام، دل کے صدمے ہیں تو دور ہی نہیں ہوتے، فکریں ہیں تو اترتی نہیں، ایسی ہے. لیکن اللہ نے جنت کو کیسا بنا، فرمایا کوئی تھکاوٹ. دنیا میں آدمی کتنی مزیدار تفریح گاہ میں چلا جائے، بل آخر تھک کر واپس آ جائے، ایسا ہے ہی نہیں. کسی پارک میں جائے، بہترین سے بہترین کہیں بھی ہو جائے، کھا کر بھی اکتا جائے گا، اس کی بھی ایک لمٹ، سیر سے بھی اکتا جائے گا، اس کی بھی ایک حد ہے. ہر چیز سے تھک جائے، حتیٰ کہ تفریح سے بھی آدمی بیزار ہونے لگتا ہے. تفریح بھی، وہ بھی ایک خاص حد تک تفریح کہلاتا، لیکن جنت میں فرمایا اتنی ایسی تفریح کی جائے کہ ایک سوال کا جواب دے. شاید کوئی آدمی یہ ذہن سوچے کہ جب اتنی تفریح ہوگی، اتنا زیادہ مزہ، اتنا اللہ غلہ، اتنے ہر وقت کے مزے، تو شاید کبھی آدمی تھک جائے اور بس کر جائے. لا یمسہم، ان کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ. نصبن کی جو تنوین ہے، اس تنوین کو کہا جاتا ہے لتنکیر. عربی قاعدے میں تنوین کے بڑے معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک لتنکیر. تنکیر کا معنی ہوتا ہے یہ نکرہ بنانے کے لیے کہ تھکاوٹ کی کسی قسم کی کوئی نوع، کوئی چیز بھی اس کو نہیں آئے گی. تھکاوٹ نام کا لفظ ہی نہیں ہوگا. آگے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، نہ ہی ان کو جنت سے نکالا جائے گا. دیکھو ایک خطرہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، آدمی کے پاس جتنی نعمتیں ہوں، جتنے بھی مزے ہوں، ایک خطرہ ہر وقت لگا رہتا اس کے چھننے کا، اس کے فنا کا، ہے نا جی. یہ خطرہ ہر وقت لگا چھننے کا. اللہ نے آدمی کو صحت دی، اس کے زوال کا خطرہ. زندگی بڑی نعمت ہے، اس کے ہر وقت فنا کا خطرہ. گاڑی ہو، اس کے ساتھ خطرہ، خراب نہ ہو جائے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. اور کتنے مسائل ہیں، عمارت، ہر جگہ انسان کو ایک خطرہ، کوئی بھی خطرہ، چاہے کتنی بھی پائیدار بنا لے، پھر بھی ایک خطرہ تو یہ کہ اس میں قیام عارضی ہے، بس یہ خطرہ ہے. لیکن جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے کبھی ان کو جنت سے نہیں نکالا جائے. قرآن نے ایک اور موقع پہ فرمایا خود بھی نہیں چاہیں گے جنت سے نکلنا. کبھی ہوتا نہیں کہ آدمی کا خود ہی جی چاہے بس تھک گیا ہے، جیسے آدمی کو ہمیشہ مرغی کھلاؤ تو پھر اس کی نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی، پھر اس کو دال لذیذ لگ. کلو جدیدن لذیذ، ہر نئی چیز کیا ہوتی لذیذ ہوتی. اب وہ نئی چیز کی وجہ سے شاید جنت سے نکل، نہیں، اس کی خود بھی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس جہاں کو بنایا جس میں شباب، صحت، جوانی پہلے سے بڑھے گی، ادھر چیزوں کی لذتوں اور اس کی رونق میں اللہ اور زیادہ اضافہ، وہ مزید سے مزید کی طرف جائے گا، کبھی زوال کی طرف نہیں جائے. اس لیے جنت سے نکلنے کی کبھی تمنا نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس کو، جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا اس کو کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اس کو کبھی وہاں سے خارج نہیں کیا جائے گا. یہاں بھی دیکھیے ایک مثال سے ہم سمجھ، اگر کسی کو کوئی آدمی، کسی بھی کسی شخص کو، چاہے وہ کتنی کمزور عقل کا ہو، سیدھا سادہ ہو، بولا بالا، اس کو بھی کہیں نا جی ایک تو بڑا آدمی ذہین فتین، اس کو چھوڑ کر ایسے سیدھے سے آدمی سے بھی کہا جائے بھائی دو چیزیں ہیں آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں، ایک تو ہماری یہ گاڑی ہے، لگژری گاڑی ہے، اس میں آؤ آپ کو ذرا گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے سیر کراتے ہیں، دوسرا یہ آپ کو موٹر سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے تو پرانا لیکن آپ کو پکا پکا چابی دے دیتے ہیں. کیا اختیار کرے گا جی؟ موٹر سائیکل ہے میرے پاس ہمیشہ ہے نا. یہ جو ایک اسی طرح ایک اور اختیار دیا جائے، ایک غریب آدمی، اس کو مکان ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں جی ہمارا 1000 گز کا بنگلہ، انواع اقسام کا فرنیچر، آؤ دو چار ہفتہ آپ رہ لو. اور دوسرا کہتے ہیں ہم آپ کو کچا پکا مکان دے دیتے ہیں، 5 مرلے کی زمین ہے یا 2-4 مرلے، یہ ہمیشہ آپ کے لیے، یہاں آپ ہفتے کے لیے. کیا اختیار کرے گا؟ وہی کہے گا میرے بس اپنا یہ جو ہمیشہ. اس کا پتہ یہ چلا کہ ہمیشگی والی چیز، حالانکہ یہ بھی ہمیشہ نہیں، اس کو انسان اختیار کرتا. اور اگر اس کے برعکس ہو جائے، سبحان اللہ، کہ اس کو یہ کہا جائے کہ کچے پکے مکان میں تو تمہارا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بلکہ 1 منٹ، میں اب قرآن کے الفاظ کی طرف آ رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے بدبودار جگہ منتنا، جس کو اللہ فرما رہے ساری دنیا ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، اور قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں ساری زندگی کا سفر اس کو ایک گھڑی، ایک لمحہ میں، صبح کا وقت یا شام کا، اس کو کہا جی صبح یا شام کا وقت اس مکان گندے بدبودار میں ٹھہرو، اور دوسری طرف یاقوت، سونے، زمرد سے بنا ہوا مال ہمیشہ کے لیے، اب کیا فیصلہ کرے گا؟ بس جنت کا حال یہی ہے. جنت کی 1 گز کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پراپرٹی کی ویلیو ذکر فرمائی، جنت کی پراپرٹی کی ویلیو، 1 گز جگہ، ساری دنیا، اس کے خزانے، سونا، چاندی، معدنیات، جواہرات، پراپرٹی، کتنے خزانے، کرنسیاں، ساری دنیا و ما فیہا مل کر جنت کے 1 گز کی قیمت نہیں بن سکتے. اللہ نے اتنی قیمتی جگہ بنائی، اس لیے ایسی جگہ سے نکالا بھی کبھی. اس لیے یہ قرآن جو بار بار کہتا ہے خالدین فیہا بس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, یہ اصل میں اگر اس کے ساتھ یہ خطرہ لگا رہے نا کہ تھوڑے وقت کے لیے, پھر آدمی کی اس نعمت کی جو لذت اس کے اندر ایک قدور شامل ہو جاتی ہے. اس لیے کمال نعمت اور کمال لذت کو بیان کرنا مقصود. آگے ایک ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو, سوال جی کہ جہنم سے بچنا بڑا مشکل اور یہ جنت حاصل کرنا کتنا مشکل, یہ جنت اور ادھر جہنم سے بچنا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میں واللہ العظیم بڑی ذمہ داری سے, میرے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا, میں نے پہلے بھی کہا میں بڑی ذمہ داری سے پورا جو کچھ میرا ناقص علم اس کے مطابق کہتا, دنیا کے اور سب کاموں میں سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے, سب سے زیادہ آسان جنت کو حاصل کرنا ہے, سب سے زیادہ آسان جہنم سے بچنا. یہاں تو اگر پولیس شبے میں بھی پکڑ کے لے جائے وہاں جان چھڑانی مشکل ہو جائے, نہیں کتنے پیسے خرچ کرنے پہ, بے گناہ آدمی کو نکالنا ہو تو کتنے وہ اور یہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما, ایک آدمی نے اتنے گناہ کیے اور گناہ کر کر کے اس نے زمین کی پشت بھر دی, لو بلغ انان السما, انان کہتے ہیں چھت آسمان, آسمان کی چھت کو چھونے, اتنے گناہ کیے لیکن یہ نادم اور شرمندہ ہو گیا اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا, اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی پرواہ بھی نہیں فرمائیں. اللہ اللہ کی رحمت اتنی, اتنا بڑا کام پرواہ بھی نہیں فرمائیں. دنیا کی آگ چھوٹی سی آگ لگتی ہے پورا شہر فائر برگیڈ متوجہ ہوتا ہے, بجھتی نہیں, اور جہنم کی ایسی آگ اتنے سے آنسو سے بھی اللہ اس کو بجھا کر بسم کر دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کیسی ہے. اور جنت کتنی آسان, ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنا, بلکہ دو سناؤں گا, ایک حدیث کا اور ایک خواب کا, ایک بزرگ کا اللہ والے کا خواب. حدیث کا واقعہ یہ ہے, غزوہ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کے قلعے کے سامنے صف باندھی, ایک غلام حبشی آیا بکریوں کا ریوڑ اس کے پاس, اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی زیارت کی, آخر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دشمن کی طرف سے آیا ہوں لیکن میرے مجھے مسلمان کر لیجئے, کلمہ پڑھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, وہ کہنے لگا بکریاں تو میرے مالک یہودی کی, اس کا میں کیا کروں. دیکھو اسلام کے معاملات کیسے, یہ نہیں کہ اب ادھر ہوئے یا جگہ چھوڑ کے فرار ہو جائے, پیسے دبا لیے, شہر بدل لیا, نہیں. آپ نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو, آپ نے بکریوں کو حکم دیا, اشارہ فرمایا, بکریاں خود بخود چلتی ہوئی اپنے مالک کے پاس پہنچ, ادھر صفیں بندھی ہوئی تھیں, مارکا شروع ہوا اور جب گھمسان کا رن پڑا, یہ غلام جو ابھی مسلمان ہوا تلوار ہاتھ میں پکڑی, یہ بھی گھس گیا دشمن. شام کو جب دونوں طرف کا وہ مارکا ختم ہوا, شہیدوں اور زخمیوں کی تلاش کی گئی تو شہیدوں کی لاشوں میں یہ غلام بھی ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے, صحابہ کو بلاؤ, جی آؤ سارے آ جاؤ. جس نے وہ شخص دیکھنا ہو جس نے اسلام میں کوئی عمل نہیں کیا, جس نے اسلام میں کوئی عمل نہیں کیا, نماز بھی نہیں پڑھی, روزہ بھی نہیں رکھا, تسبیح بھی نہیں پڑھی, نورانی قیدا علی بات آسا یہ بھی نہیں سیکھی, کچھ بھی نہیں کیا جی, نہ اس نے شاید سبحان اللہ کہا ہو, نہ اس نے کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھی ہو, کلمہ پڑھا, تلوار ہاتھ میں سونتی, ادھر گمسان کا رن میں شہید ہو گیا. فرمایا آؤ اس شخص کو آج دیکھ لو جس نے اسلام میں کوئی عمل نہیں کیا, اللہ نے لا الہ الا اللہ کی برکت سے سیدھا جنت میں داخل کر دیا, یہ وہ شہید ہے. سبحان اللہ, دیکھو اللہ کی رحمت. دوسرا واقعہ, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پڑوس میں ہندوستان میں ایک, میں نے خواب میں دیکھا پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا, پہلے میں نہیں سنا واقعہ لیکن بڑا ایمان افروز ہندو تھا, بڑی عمر کا, 90-95 سال کی عمر کا, وہ فوت ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے محلات میں سیر کر رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے کہا لالا یہ کہاں, لالا جی تم کہاں, تم ہندو تھے جنت میں کہاں آ گئے. خواب میں کہنے لگا مولوی جی, اس کو بڑی عزت و احترام کا لگتا, مولوی جی بات یہ ہے کہ میں اسلام کو دل سے تو بہت محبت کرتا تھا لیکن خاندان والوں کے خوف سے میں کلمہ نہیں پڑھتا, میں مسلمان ہو گیا پتہ نہیں ماریں پیٹیں گھر سے نکال دیں کیا کریں, میں کلمہ نہیں پڑھتا. جس وقت مجھے آخری وقت محسوس ہوا کہ میں مرنے لگا ہوں, اسلام کی حقانیت تو تھی دل میں, میں نے کلمہ پڑھ لیا, بس اللہ نے مجھے سیدھا جنت میں داخل فرما دیا. نوے پچانوے سال کے شرک کو ایک لا الہ الا اللہ نے ختم کر دیا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو اے میرے پیغمبر، انی بے شک میں، انا میں ہی الغفور بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، میں بہت معاف کرتا ہوں، ان کو بتلا دیجیے۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب بھی ہے، دوسری طرف کو بھی کمی، ایسا اس لیے کہ بہت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو رحمتوں کا بیان سن کے بجائے شرمندہ اور سر جھکانے کے محسن کے سامنے وہ اور زیادہ جری نہ ہو جائیں، وہ بے باک نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اصل تقاضا تو یہ کہ جو محسن ہو، ایسے احسان والا ہو، آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے، یا اللہ آپ کا اتنا کرم اور میں ان چیزوں میں مبتلا، وہ چھوڑ دے۔ لیکن وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رحمت سے، جیسے کہتے ہیں کسی کے وہ مہربانی سے ناجائز فائدہ نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ آگے چلے۔ اور یہ بھی وہ ان عذابی، میرا عذاب وہ بڑا دردناک عذاب ہے، هو العذاب العلیم، علیم کا معنی تھا درد پہنچانے والا عذاب۔ یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں، نقطہ یہ ہے جب غفور الرحیم کی صفت آئی تو فرمایا میں غفور الرحیم، جب عذاب کا آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، میں سخت تکلیف پہنچنی، عذاب کی طرف نسل کر دی، یہ بڑا دردناک ہے، یہ بڑا دردناک عذاب۔ اللہ کی رحمت کتنی ہے، ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ان میں سے ایک رحمت کو پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، اس ایک رحمت کی تقسیم کا نتیجہ یہ، ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی، ہر باپ اپنے بچے سے پیار، یہ بھائیوں میں جو پیار، بہنوں میں پیار، بچوں میں پیار، جانوروں میں پیار، چڑیا اپنے بچوں سے پیار، ہر جانور ماں اپنے بچے سے ہے نا جی پیار، لڑنے مرنے کو مرغی کو دیکھ لو، اگر وہ قریب آ جائے اس کے چوزوں کے، کتا بھی آ جائے تو شیر بن جاتی ہے، ایسا حال ہو جاتا ہے، وہ اس میں ہمت تو جرت، یہ پیار کی وجہ سے۔ تو اللہ نے ایک رحمت کو ساری دنیا میں تقسیم کی، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا، 99 رحمتیں روک کر رکھی ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ قیامت کے دن ایمان والوں پر رحم فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے اللہ اس کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے کرم کے اس بارش کا ایک چھینٹا بھی ہمیں نصیب فرما دے، ہماری دنیا آخرت بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد، إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جنۃ الفردوس عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے جو جنت کا ذریعہ بننے والے، ان بد اعمالیوں سے، گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے جو جہنم کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔